Evet, Hazreti Ali'ye dair söyleyeceklerimiz böylece bitiyor. Rabbimiz bizleri onun örnek şahsiyetini rehber edinen ve ahirette şefaatine nail olan kullarından eylesin. Amin. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Ali. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecit İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren: Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni: Ünal Öz Yıldırım.